mít znamená, že tvůj život je pouť dlouhá. Prožitě je putování, jak si tradiční. Tátý národ je nám divý rod národa. Však máme odhodlání. Život znamená, že své kroky nepočítáš. Každým krokem cesty usíváme víru svou. Máš kam jít, naděje žije, stále dýchá. Budeš ztracený.